نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ame bab nina harsa wa bab al iddati wa nafaqati wal istibra bab ni abe kuma muso ga ilidatigi kan ani muso ga dipati na be didatigi la ani istibra o kora e ka wakati di ka lajani muso garjiga la wanna ma garjiga wa babu amure kwanna na ala kan da mako cikin wannan والمطلقة التي لم يدخل بها كم مسلمين أفرو سارا كثر لما تماني جاتي في ما تمني نوجه لا عدة عليها كوتة إذا سلك إبرة مسلم نفع كفر نفر رجع سارا ما مسلم أطلق على جاتي سو كنا في ما تماني فرو لما نتادب لا فمن مسلم يوتي إذا سلك وعدة الحرة للوفاة فسي آية من القرآن كنا سورة الأحزاب لا يا أيها الذين آمنوا كوأمر لمن ينا إذا نكحتم المؤمنات كنا يمؤمن مسوفر ثم طلقتموهن فروك الوفاة ألا بنا كفرسا من قبل أن تماسوهن قصر أمام أمسلنا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وكما مسلمون وتي اداتي فرصة ادا وتوسك تقولي بس الفرصة لا تفرق كل كلمة ما من وجه وعدة الحرة للوفاة كوهر مسلمين ادا من سجيني تيه فاتورة مغامنا تيه فاتورة أربعة أشهر وعشر وكما نبي اداتي منك عن ربا فبوك لياتي waye kalo naani ani kile tan yaani horomuso a garjigɛlen tɛ foyi foyi t'a la n'a cɛ fatura a bɛ wagati min sigi filiya la o de ye kalo naani ani kile tan kanat saghiratan aw kabira muso dimisɛni don sa o walima muso min kɔrɔbara o de don sa o mana k'a fɛn o fɛ dakhala biha aw lam yadkhul yali fɛn tɛmɛna ani cɛcɛ sawo fɛn ma tɛmɛ ani cɛcɛ ni furu kɔni kɛra ka ban hali ni fila ma tɛmɛ ani cɛcɛ ni cɛ fatura a bɛ filiyasi kɛ kalo naani ani tile tan. muslimatan aw kana aw kitabiya. a kɛra muso min n'a cɛ fatura nin ye silamɛmuso don sawo walima n'a sɔrɔ ahlu kitabu muso don nka n'a cɛ ye silamɛ ye cɛ ye silamɛ ye muso ye kiritiɲɛ ye walima muso ye yahudiya ye. wali muso ye silamɛ ye nin fɛn fɛn n'u cɛ silamɛ ni cɛ fatura u bɛ idatigi kɛ kalo naani ani tile tan. wafili amati. nka min ye jɔnmuso ka idatigi ta fanfɛla ye jɔnmuso ka filiyasigi jate. waman fiya bakatu risqi. ani mɔgɔ min ka jɔnya ma ban pewu jɔnya juru tɔ b'a kan na halisa o bɛ sɔrɔ mun fɛ. jɔnmuso a fɔra k'a ka wari dɔ sara a bɛ kɛ wɔɔrɔ ye. nka wari dɔ sarala tɔ ma sara fɔlɔ o tuma a ka jɔnya ma ban pewu pewu n'o ɲɔgɔnna cɛ sara. shahran wa khamsu layal. o tumana ale bɛ misigi filiya la kalo fila ani su duuru parce que waramuso ta ye kalo naani ani tile tan ye ale ta bɛ kɛ kalo fila ani su duuru parce que ka da ka jɔn don hali n'a sɔrɔ jɔnya ye a dɔ bɔra a la a ma ban pewu. maadam tartabil kabiratu zaatu khayr. o tumana madama mɔgɔ min ni si kɔrɔbaya ɲɛ b'ale la, si kɔrɔbayara, madama n'a sɔrɔ ale ka laada ko ni siga t'a la. Bitaakhirihi an waqtihi. N'a sɔrɔ a ka laada ti yakariya, o tuma a bɛ kɛ kalo naani tile tan ye. Fataqulu hatta tadhhaba rijlihi. O tuma n'a sɔrɔ a ka laada ko ni siga b'a la, a bɛ sigi fo siga ka ban wagati min na. Yani muso min ni jɔnmuso a kan ka wagati min sigi, an ko kalo fila ani su duuru. Nka n'a sɔrɔ a ka laada ko ni ɲagami b'a la, a ka laada tɛna normal la, o kumana a bɛ obliger ka makɔnɔni kɛ fo tuma min na siga ka bɔ a ka laada ko la. Se kalo naani tile tan in kɔnɔna na, n'a sɔrɔ muso garijigɛlen don, cɛ fatura, ni ida bɛ sigi kalo naani tile tan, ni jɔnmuso don kalo fila ni tile, walima ko su duuru. N'a sɔrɔ garijɛgɛ b'a la, n'o dɔnna, o tumana ida jate bɛ yɛlɛma ka bɔ kalo jate la ka kɛ jiginni ye. Ida jate bɛ bɔ kalo naani ko la, a bɛ kɛ jiginni ye. Jɔnmuso ta bɔ kalo fila ko la, a bɛ kɛ jiginni ye. Nka n'a sɔrɔ siga b'a ka laada ko la, a ka laada tɛna normal la, o tumana a bɛ obilize ka wagati dɔ sigi min bɛ se ka siga ban a ka ida ko la, a ka laada ko, siga ka ban o la pewu. Parce que ni laada ko in, ni siga ma bɔ a la, n'o ma ɲɛnabɔ, a garijigɛlen don, a garijigɛlen tɛ, mɔgɔ t'o dɔn. N'a y'a jate kalo in fɛ, kalo naani fɛ k'a ban ten, n'a sɔrɔ garijigɛ b'a la min ma dɔn, a bɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma, n'a furu cɛ ka kɔnɔbara ye. O bana ko garijigɛ ko in ka ɲɛnabɔ, siga ka bɔ o la pewu. O tuma n'o ɲɛnabɔ la, siga mana bɔ a la tuma min na, i da bɛ sɔrɔ ka dafa o kɔnɔna na. Ko nka muso min sisan, walima jɔnmuso min n'a tɛ laada ye, si dɔgɔya kama a kɔnna ka furu k'a sɔrɔ a ma laada ye, walima min yɛrɛ kɔrɔbayara, a si sera hakɛ dɔ la, laada yɛrɛ jɔra, parce que ni muso sera yɔrɔ dɔ la, bange bɛ jɔ. Wa qaribana biha. Nka o y'a sɔrɔ a tun donna cɛ fɛ yen ka ban, hali n'a sɔrɔ denmisɛnnin don, a ma deli ka laada ye, a tun donna cɛ fɛ yen ka ban. Fala tunkihu fi al-wafat. O tumana n'o cɛ fatura, o ma kan ka furu illa ba'da thalath ashhur. Fo kalo saba ka tɛmɛ, denmisɛnnin fitinin min, jɔnmuso fitinin min, ni a cɛ fatura mais ale ti laada ye, o tuma n'a cɛ fatura, o tuma na a bɛ sigi ka kalo saba jateminɛ, a bɛ se ka kɛ laada bɛ o kɔnɔna na. Walima n'a sɔrɔ muso dɔ fana min si kɔrɔbayara, ale ti laada ye tuguni, a ka bange tigɛra, n'o fana cɛ fatura fana, jateminɛ bɛ se ka k'a fana ka kalo saba jateminɛ. Nin ye jɔnmuso ka kiti ye. Wali ihidad. O tuma n'an bɔra ihidatigi la, an bɛna kuma min na sisan, o de ye ihidad ye. Ihidad ye jumɛn ye? Muso bɛ matiri min bila n'a cɛ fatura, a bɛ labɛn to yen, a bɛ fini ɲuman don to yen, kalida a b'o to yen, fɛn fɛn b'a matiri k'a pari a b'o bɛɛ lajɛlen to yen filiya kɔnɔna na, o de ye ihidad ye. Tuma b'a kalama an fɛ yan nɔ, fini kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ muso bolo a kama, o b'o don. Bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ni muso in a bɛ filiya la. Alekum salam. Bon komi baabu daminɛ na, an bɛna don a kɔnɔ, n'a ma min na, an bɛna a bɛɛ fɔ. Mɛ kuma daminɛ dɔ dɔrɔn a ti bɛn kɔni. A ti bɛn. Produit yɛrɛ filiya ko tɛ, produit yɛrɛ mun yɛrɛ de ti bɛn. K'a fɔ muso bɛ filiya la, a bɛ produit mun kɔnɔ k'a yɛrɛ bilen. Hali n'a tɛ filiya la, produit mun yɛrɛ haramuyalen don. Produit haramuyalen don. M'a faamu. Fɛn min haramuyalen don, o kɔni feereli haramu ye. Produit feereli haramuyalen don, a tɛ bɛn. Wali ihidad. Parce que n'i y'a lajɛ hadisa min nana mɛsi tuguli kan, ko ala ye muso dama minnu bɛ dɔ tugu kunsigi la, minnu b'a tugu ko damana. Mais il a dit que je n'ai dangana ko al mutaqa yiratu li khalqi ba ko bi ala ka dan tugo ile ma ala wo dan dan tugo mi e bore ile ma ala wo daga kuski mi duma ma nu e fuga adla ka ke tugo re ala mu da tugo ma donc o ila ni o kume projila projiti ko fama jina ala ka dan ni ala ka dan tugo ile ma ala ale ta ke fi fi mai ale to ke fa ka ke jema donc fa fa mi do o ila ko no kungo no bebe do haramu ko nanu. والإعداد muso ka wira min makrima na cɛ fatura. an la taqriba al-usadati min al-wafati shay'a min al-ghina. o tuma na o de ye muso min ni a bɛ i datigi la k'a cɛ fatura a kana magɛrɛ masirimafɛn fan si la fo kalo naani tile tan in ka dafa. fɛn fɛn ni masirimafɛn dɔ muso min kan ka gɛrɛ a si la n'a bɛ filiya la wagati min na kalo naani tile tan kɔnɔna na. Behulin a kɛra masibolilanɛgɛ san walima kanacɛli ninnu walima tigɛra bubili ninnu sanu bubili o n'a ɲɔgɔnna ninnu a maga nani si don fo a ka i da ka dafa kalo naani ani tile tan walima a kana kale da a ɲɛ la yɛ a maga na kale da a ɲɛ la parseke ni kale dara o b'a ɲɛkɔrɔla masiri de k'a cɛ ɲa a maga nani si kɛ fo i da ka dafa kalo naani ani tile tan. walima o n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn ni masirimafɛn don hali ni fɛn minnu kofɔ n'olu tɛ madama ni masiri don a ma kan ka gɛrɛ nin si la f'a ka yaani filiya ka ban. illa al-aswad o tuma fɛn fɛn ni kulɔrimafɛn don a b'o bɛɛ doni k'o to yen ka n ka bazin don kulɔri bilenman na walima kulɔri ni fasɔn in na baga la o fɛn fɛn ni a bɛ don kulɔri la k'a dilan k'a cɛ ɲɛ a b'o bɛ doni to yen fo n'a kɛra fini fima ye a bɛ se k'o dɔrɔn de bolo fo n'a kɛra fima ye bon anw dun fɛ yan nɔ fima tɛ mɛ anw ye dɔwɛrɛ ta k'o kɛ fima nɔnɔ n'o ye bulawa ye o fana u b'a dilan cogo min na masiri t'a la o fana fɛn fɛn ni masiri don ni muso y'a don a kan na a bɛ ye k'a fɔ k'a labɛnna a fari la o tuma na a b'o bɛɛ k'a to yen fo n'a kɛra fima ye. وتجتنب الطيب كله. أن يفهمنا كثكري أبو بكر كوتي. أتى بارتن كايرة لا. أتى وصل عند مانك كايرة وسبحان الله بفيارا بفيا كبا. ولا تقتضيه بحناء. أكمنا أتوم رفنا. أتى جبيدا فنا. أتى جبيدا. يعني جبيد مي سي ماس ولما كابلو ماس ina buba bɛ cogoya min na sisan u bolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ɲɛgɛ ka bolo kɔkɔnɔw ɲɛgɛ ka tɛmɛnɔ senw ɲɛgɛ a b'o bɛɛ lajɛlen k'a to yen fo a bɛ filiya min na fo ka ban. wala taqrab duhlan mutayyiban. o tumana tulo tulu n'a kasa ka di n'a b'a mun tulu la a kan'o mun tulu kasa duman o si tɛ mun k'a to filiya la fo filiya ka ban. wala tamtashitu bima yahtamiru fi ra'siha. a kana kunkolo ko k'a fɛn ni fɛn fɛn min bɛ kunkolo kasa ja fɛn fɛn n'a bɛ kunkolo ko n'a ye a kasa ka di a kana kunkolo ko n'o si ye jango ka taa kunkolo faga kunkolo fagalaw fɛ ka kunkolo kunsigi matigi a ma kan k'o si kɛ fo tuma min na ni a ka fiɲɛ ye n'a banna wagati min na. wa ala le an ma tɛlɛ hura ti sɔgira ti wa kɛmɛra ihida. o tuma na a b'o cogo la a bɛ ɲini jɔnmuso fɛ a ka ihida min kɛ n'o ye ka masiri to yen n'a cɛ fatura. i n'a fɔ a bɛ ɲini hɔrɔnmuso fana fɛ cogoya min na a kɛra muso denmisɛnnin ta o a kɛra musokɔrɔba ye ta o a fɛn fɛn n'a cɛ taara a bɛɛ ka na gidaari kɛ n'o ye ka masiri to yen pewu a ka filiya kɔnɔ fo ka taa filiya ban wagati min na i n'a fɔ a nana halisa la kira ko alimutawafa anha zawjuha ko muso minnu b'a la n'u cɛw fatura k'u to latalbasul muasfar fini o fini n'a ɲɛ masirilen don ka don kulɔri la ka kolo bɛɛ lajɛlen to minatiya bi illa almushammak wala almushammak fini o fini fana n'a cɛ ka ɲi n'a donna gala la o de ye mushammak ye ka b'o fana to yen wala alhulya a tɛ masirimafɛn fana don bolilanɛgɛ n'a ɲɔgɔnnaw wala taktadiba ani a tɛ jabi fana da b'o bɛɛ k'a to yen madama n'a bɛ filiya la a nana halisa la kan halisa nana sunan na di abi dawud. واختلف في الكتابية نادونا فرانجوانغو مسلمين لا في أسئلة على في أكون أتي في نماذج لندو أهل كتاب مسو كريتني مسو يا ودا مسو دونا فرانجوانغو أولا يا أي فرا مسلو توبي أتي مسلو توي في أكون ناسيكا تلا دالو كنا من أنا كي إسلامي أباتي كريم بولاكا كريم بولاكا نانا فرا كي إسلامي سا أكونا إسلامي أكون دينا بولاكا parce que idatigi ni kun damadɔ de b'a la a fɔlɔfɔlɔ o de ye ka kujunin sigi ko n cɛ fatura kelenya filanan fana kalo naani tile tan kɔnɔ n'a sɔrɔ kɔnɔbara b'a la min taara min ma bange o bɛ se ka bange na fara san ko yauda muso do kretien muso do cheba patra kala gati na fara kono bara bara ma ba ngi ku na fara furu che wara ma o mana kono bara be laga ko che enta to kuma siga da na che islam e abe wati tiki abe ida tiki kallan ke ta ka masjid fana to yi o fana ko nana abe ni na be ta be ka walisa ala almutlaqati ihdaru ko ga muso mi furu sara o te masjid kon to yi hal na bi ida tiki la ne furu de sara to ma be ida tiki mina furu sara ida tiki mina ne te masjid to yi na me mi masjid to yi saudi ni mi je sara no de no ko ida tiki la o de masjid to yi wa tujbar hurratu alkitabiyyah wal iddat almuslim ogma na ko ahlu kitab muso kretnya muso ya da muso abe wajibi ya ka ida tiki ke na ke la me abe ida tiki ke min wafati was talaq yani fatuli ni furusa dala alukta muso be ida tiki ke kretnya muso be chemti ni che fatra be ida tiki ke wal mana ko che a furusa kretnya muso da be ida tiki ke fatuli be nya kana tiya ka furu ka to kuma bara bara min mabani mana be ida tiki ka dala wa iddatu umm alwalad min wafatiha haidatun ko ga muso min be ni ale jomso de abe che min bolo a che dada che na jomso do kuma jomso dara le be che na mi bolo sutla ko tani itu ubara muso che na la mi se ka tama che na na e je pare che abu le ko ummu alwalad ki de ba paske de ye horai ale jomso de na de ye horai ogmana o buso yi o toka ummu wala hadisa na na koti firitu kasra ni jom so bi bulu ibisa ka tara sugula ka ta te na ni me jom sra le se mora ko la ko ummu wala te ni sara ka te mora ni ogma o sugu no ga te ni sara ka ma ke ni sara ni je den soro ale ka istibra wala ko te ta ti da ti ge ai do ton ale me dara ye ko kele wala ka ko kono bara ta la ogma na ai bara ya fara tra ni che ka ta ai ogma na ja ya lara yego kire wara ka ko kono bara tala ole to ka ko istibra kala de ka pa de so tenta kono bara tala to mana mat ge sa le chetere ni furuche ko ndo no sara ida be tri kalo na ni kleta me mat ge de do ye de sara ke na no sara de ho na sara to mala ka sa ko pe ibe haida yego kire to ba wata ka ko kono bara kila to mani che bol no pe se ka ko وكذلك اذا اعتقها ابو تشغل افناني ايغا جومسو كان هرانيا جومسو بي بولو ايغا جومسو دو لامت مينا تي كرومسو تي نيا كان هرانيا دران جونيا بانا اوبماني تشيميا جابتا كروما اوبما نو جومسو كوتو يا كان هرانيا افنا بي لادا تري بو كري دي نالوي ورا كفي كا كون برا تالا امس كا بولو بودي بي بولو كو استبراو كان لاجي دران تو كارتي بي بالا ايا كان هرانيا yani ga kamara ya ga jomso do lamet tamace kuma ya kamara ya wala sa ta tafuni ga kuno barai kuma bi jate bi na kuno ka yi haida yego kile wala ka poko kuno barata la bure to ko al istibra wa in qa'adat an al haid na na sara muso do min je ladai diga jomso bi ni ya kamara ya tisa ate ladai thalathata ashhur kuma na ali ma ko na kalo tabanyo na kalau sama nyona abe bangu la kapo kono barata la kalau sama nyona abe bangu kono kapo kono barata la wa istibra'u al-ammati fi intiqal milk haidatun hukman amuso mana fi kono kata ke wara bulo abore kam mara tam gora kam mara da jika jamso tere taru abi bulo eya tere ke wara ma oya ta hukman abore kam mara kono kata mora kam mara kono kase kam mara kono tla tumi te ma ke hukuma bi tani na mara kono dilam na te mufana te fatwa ga ngolo kama hukuma na oba ma kono aga lada e shekle ale ma na je mutse pe ko aga lada e shekle da ngania na kapo an kono bara ma se ale ma patra bora te da na mara kono ka ya kapo ko kono bara tara na lada e shekle oba wasa abu sura ka daga ye sita intaqala milku bi bay'in abore ga mara kono ni shire de tawo ina fiya fere de tawo aw hibatin wala ma yani tawo aw sabi wala ma min sorla ka ke jomso ye kele tra kadha ni mara muso na na kele la ke jomso de yo wala la tra ma ko sabo ye nutra jare kero la ni muso mun sura jare kero la muso minnu bɛ tila nganima ta k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni muso min dir'i ma ko y'i ta ye kira tun b'a fɔ sago y'a kana jɛ o fɛ k'a ka laada ye siɲɛ kelen n'a ye min sɔrɔ k'a kɛra i ka jɔnmuso fana ye kɛlɛyɔrɔ la o tuma na n'a kɔnɔma don fana kana jɛ a fɛ k'a ka jɛ kira tun b'a fɔ sago ye n'a kɔnɔma don i b'a makɔnɔ k'a ka jɛ o tuma n'a sɔrɔ kɔnɔbara t'a la i b'a to k'a ka laada ye siɲɛ kelen. Awɔ hɛrɛ hɛrɛ. Furusiri ko t'a la i mana a sɔrɔ k'a san walima i y'a sɔrɔ jɔnya sira sariya min kɔfɛ a banna furusiri ko t'a la i y'a san de tugu la sa o kɔmi jɔn fɛrɛ tugu tun bɛ fɔlɔ o tɛ yen sisan walima kɛlɛyɔrɔ la i y'a sɔrɔ de sa o walima dɔ y'a ɲin i la sa o jɔnya bɛ sɔrɔ sira min fɛ dɔrɔn i y'a sɔrɔ sira min fɛ furusiri ko t'a la. Awɔ hɛrɛ hɛrɛ. O n'a ɲɔgɔnna i y'a sɔrɔ sira o sira fɛ sa i y'a sɔrɔ sira o sira fɛ. Walima a bɔra i ka mara kɔnɔ ni sira o sira ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka mara kɔnɔ o tuma na o tigilamɔgɔ man kan ka ja a fɛ f'a ka laada ye siɲɛ kelen. Wa man hiya fi iyadatihi. Walima ni jɔnmuso b'i ka mara kɔnɔ i ta tɛ dɛ jɔnmuso dɔ b'i ka mara kɔnɔ nka i ta tɛ. Ali haadati indahu. Jɔnmuso b'i ka mara kɔnɔ i ta tɛ a delila ka laada ye k'a k'e fɛ i yɛrɛ bɔra a kalama k'a ye laada ye. Tuma ina istaraha. O kɔfɛ e labɔra ka jɔnmuso in san dɔ ye jɔnmuso dɔ kalifa i ma. I yɛrɛ ta tɛ a ye laada ye bɔra a kalama mɛ i ta tɛ min i tɛ se ka jɔ o fɛ o nka labana min y'a kalifa ma o labana ka fɔ k'i k'a san i y'a san sisan a kɛra i ta ye. Walima i y'a sɔrɔ a tigi ye a di ma garanti la ka fɛn dɔ minɛ i bolo i ta tɛ i tɛ se ka jɔ a fɛ i bɔra a kalama k'a ye laada ye kɔni mɛ kɔfɛ e labana k'a san tuguni. Wala i sibara ale ha. O tuma na kuma ye laada ye bɔra kalama i sibaraw te bilen k'i b'a makɔnɔ laada wɛrɛ la bilen parce que min o b'a sɔrɔ a ko kɔnɔbara t'a la n'i y'a san kɔni i ye laada min sɔrɔ i fɛ o b'a la ka fɔ kɔnɔbara t'a la o tuma i sibaraw te tuguni. I lamsa kun ta kurusi. N'a sɔrɔ a kun tɛ bɔ ka taa yaala dɛ n'a tun tɛ bɔ ka yaala parce que n'a bɛ bɔ ka yaala o b'a la a bɛ se ka jɛnɛ a k'o sigi fɛ o tuma ni jɔnmuso ni min bɛ yaala a bɛ ka mara kɔnɔ min bɛ ta kɛ a kalifara i ma walima i y'a sɔrɔ garanti sira fɛ nka i lamana k'a san a tun ye laada ye a tɛ yaala a bɛ se kɔnɔ kuma bɛɛ i y'a san don min na i bɛ se ka jɛ a fɛ paseke mun na i ye dananiya sɔrɔ ko kɔnɔbara t'a laada min yiri k'o tamasiyɛn nka n'a sɔrɔ jɔnmuso min bɔ ka yaala dun n'o don mɛ b'a ma kɔnɔ f'a ka kayida ye kura wɛrɛ kɛ o la ka bɔ kɔnɔbara t'a la. Ma fɔ. Ayi. I bɛ ala kira ka sunan de jateminɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ taa i ko kɛ o b'a ka kɔnɔbara jira kɔnɔbara la kɔnɔbara t'a la o to yen ka ala kira ka sunan kɛ dɔrɔn mansimafɛnw do o bɛ se ka kɛ parce que a foto bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka fili jateminɛ na mansin yɛrɛ bɛ se ka yɛrɛ kɛ min fɔra sunan kɔnɔbara kɛmɛ fila fana. N'an ka min fɛn wɛrɛ ta ka don ala kana ka suna bɔ ala ma diinɛ bɛ tunu an na o ka nin ka to a cogo la dɔrɔn min fɔra ko jate min na a banna o de ala kana ka suna. M'a faamu. I n'a fɔ afɛri i n'a fɔ afɛri cogo ɲuman kɔnɔ. N'a ti bɔ hɔn. N'a fɔra ko a ka sigi sigili kɔrɔ tɛ k'a kana bɔ kɛnɛma o sigili kɔrɔ tɔ ye sigili kɔrɔ jumɛn kalo ni tile tan in kɔnɔ a kana furu cɛ wɛrɛ ma a kana fari farili in de bɛ se ka cɛ wɛrɛ nata a nɔfɛ ka furuko kuma fɔ a ye k'a sɔrɔ kalo ni tile tan ma dafa ani fana a bɛ so min kɔnɔ n'a bɛ ci so min kɔnɔ a kana bɔ o kɔnɔ ka taa du wɛrɛ kɔnɔ a bɛ nin du in kɔnɔ a kana bɔ yan ka taa bila du wɛrɛ kɔnɔ fo ni darula nana an bɛna taa kuma ni du tɛ cɛ ta ye walma ni jio luanze otugo labo na ta kafaka ti go kata magod na ko tepa ya kuma abse ga foka ta magod na ni magod na mago min te ga nya na ga boli ta foka to dla na ati boy min ye ati bo so ni ko na kata ti ya ti so re ko na che patra kata so ni ngono abe ti ya ti ani akara parli mun ye ubse ga mo ra jira ga la du manga kuro ka tro ho che ga ida ma ba ona nyo na ko do nga ka bo ga ta magod na ko ta bo ga ta ga magod la ta so mo ko ko ko ni darla do am se ka ke ni darla ta no na ke ni darla ko no jora dara be ke la ji moram wa istibra sagira fi al bayd ugmana muso dimisani muso mini fitini do ama balu ki ate la dai ugmani o jonto mo gam bolo bi ya fere ale kan na wakati jimen sigi istibra wala يرجنا توطع ناصر الدين سليم لو كو تشك مجاخه ثلاثه اشهر ومن قال سبا وجهت ابن ناصر كنا برا تعالى وما ناصر كنا برا بار اها وليا عسه من حيض ثلاثه اشهر اني موسى من فنا بي ناتي لاداي جمس من تي لاداي وفنا نيو في فنا وكمنا كو فنا كان ما كنا يعني يا عيسى قرى من سي قربارا اكل لاداي جورا sasira si haga dola bangbe jo nasoro wakatima o fana be laje nasoro abe kalo sama musaka jete mina no ta kala he parce que la da ye ko kile o de kana ke sharia e mena le da da no aba jete mina fuka ta se yani kalo sama la nasoro kono bara bara kono bara tala chogo chogo amana bango kona na parce que la da ye ko kile le bara ko kono bara tala abe daga chawale mena le da da no abe obligé ta ma kono afsara kono bara da wala mota do kono sawa kono na obse ka bami wallati la tuta ani mi me ni chette ka jafe wala istibra fiha hukmana istibra utola istimi chette ka jafe dimisen do jomso dimisen na be chem golo dilam se ka tabana je chugochila na ko dimisen no ko chem se ka kafe ore tam se ka jete mine mena tra mini che tira ja fa chugo sila no de jom tro ya fere hukmana istibra utola fay fo totala wa man ibta'a hamilan li ghairi hukmani moga me muso kono ma ta che wara ta jom so wa kono ma do abe che de bule ya ta kono ma aw malakaha bi ghair bai'i wala ma ya saraka tra san israira ta ya saraka ga jom so sira wara ta ga jom so na kono ma le terima fala yaqrabuha ربنا كنا جرا او مسلا دلا ف وتردد بها بشيء ربنا كنا دام تعالى نتراسي ف حتى تضا كنا جينا وقتي منا بس يا ترى كنا برام بالا وتي تاي ريوادنا انا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي معه ذرا غيره مغم غني ترى لا قد لا هرلا كو جيو جي تي تاي كاني كاجي نيغا نيالا ma koromano kraine ko sabo de ti musumi kono ma do jide bala o e ga de ga tinya ga jira ti miti ta ibate pa ga ji wa sukuna li kulli mutlaqati madkhal biha qab mana ko muso muso ni iya furusa yana ga ida ka ba qab mana aga soko o di pansi be chaine ka e abla abi ida mi sin kalo ta ma ba qab mana forse aga logement ko be ede ka jami ya furusa ba sai ida ma ba kolo ida mana bando wo de furu bane me madama ni ida ma ban furu ma ban halta parce que yimse gala ke to mana ga lojuma ko be chere kan o che ne taro ke abara ram na wala nafaqata illa billat illa lillati tulqat wala nafaqata illa lillati tulqat duna salasin o mana ko muso mun furu sara angongo aga soko be cheka aga di parti fana be cheka funa gara min ta kun saba aga furu sabo saba da fara ya furu ta ko klinike na bo ida tigi aga tigira ko chere bo sharjita na be lo angela iba ka lo ikana ba ga lo sara sara ti ya furu sala tan na ga ida ma ba ibita lo sara sara aga palo fana bo fana dama halla be lo angela ko re ta ta ga lo angi iba ka palo dama kire dama ibo bɛɛ dama donc aga soko ibi jɔ n'o ye aga baloko ibi jɔ n'o ye na abe edeka ida konana ni ida fara pamuna ta doni boyika nga ite joni nga defense kato ida konana ore yemi furusa furusa bo sabanana parce que furusa da no chatu me pla polo polo ni plana be na bi ida kono aga soko aga defense aga baloko na soko ko ibi jona be bon hakla jabi kuma nga soro ya kuma yi kira tara bon fola fola tani ego idogomso tia fatura abe luangela ega katana bla ifia aga flat ga sokono o mwa nga kia kanga to orenda kaga tia beke fona sro sotuku goku ba labo ko so sara jurbala ni ya don apo tite go sara sara ga tola don darla kama be tika bokano me mana mana sara tuku bisega sorola aga to ye ka ke o de kafta amwa na labo be fola fola jabe flana ko jini bon na sura furusa ma ba teu kuma nga tiri nga ga furusa ye furusa fason do ye shariate shariate re paske muna jerse ga foka islamu ala niko ke muso furusa islamu ala o de furusa ye jere ba ko nye muso furusa o kuma na ida tro ka tiri na tribunal ba ko meri ba la ma jere furusa ye donc mais ala fait furusa na patre sera la niko nyi blazo de furusa ye mais tribunal ko meri ba la ka ma ko ma furu ma ta no nyo na o furusa le no na kala to ba nugo ta wa ta wala o ida ba na ne yo tribunal do ko kala ma ko na ala ni ko o kera ka ma akwa za la ko nya bla ka ma no kera ida de kana ti mais tribunal ko ka ma jena abi sangale sa bla ga tribunal ma jena ko muso ka poka so donc ala ko mulo furusa le no Allah blago saba fata na kile ko furu sale blago saba ko li de do do ko ubi jate furu saba saba me ne kile ko furu saba ko kile ne kara ka bawo musa yo ga furu sa ni wa che ma to wa che jo to la ni musa furu sa ni ka ka aka abu furu sa ni te iba la blaga ta me ni jara ka ti ta ko na hala mo ti nyawo boni che sara ka tura musa furu sa ni che ma to na la bla cɛ dama tɛmɛ mɔgɔ de ye o ni muso sara o kɔnɔna na n'a sɔrɔ a ye muso ka cɛ ka furunafolo tigɛ a ma ni muso bɛ bɔ furu la a bɛ furunafolo tigɛ n'a wulila ka segin ni cɛ ma sɔn k'a t'a bila n'a taara o ka so kɔnɔ o tuma na a tɛ cɛ ka furu la sariya b'a ɲini fɛ n'a ka bɛ furusa ɲini i bɛ jɛn n'a ye k'a labila de i ma k'i ja ka bilen o dɔw bɛ kɛ n t'a bila hali n'a ye san tan kɛ ale ka furu b'a kunna tan ni n'ale ka furu b'a kunna a tɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma o dɔw yɛrɛ b'a kɛ kɔnɔna juguya ye n tɛ sira la ma ka furu cɛ wɛrɛ ma o ye haramu de ye o kulu nana silamɛya kɔnɔ cogoya min na cɛ min nana ala muso min nana kira fɛ k'a cɛ komanda ye kira ko a ye nafolo min di i bɛ se k'a sigi ko ɔn ko nana ye a ko k'a ye furu siri ni nakɔ dɔ de ye nakɔ furu aw de di yan ko n y'a ka nakɔ siri a ma kira ye cɛ wele ka na k'a furu sa cɛ sɔrɔla k'a furu sa o tuma ni muso ko k'a taara i b'a bila de fo ka t'u ka so i b'a bila de e k'a fɔ k'i ti sɔn o fana ye dantɛmɛ de ye o tɛ sariya ye o tuma n'o ɲɔgɔnna kɔni dɔ dɔrɔn furu tɛ yen muso banna ka ban k'i ka nafolo yira i la a tɛ cɛ ta a tɛ foyi kɛ parce que furu tɛ yen o cɛ de bɛ kanagaya la n'o tɛ furu tɛ yen a y'i ka furunafolo fana labila i ye k'a tɛ furu la o tuma a banna sariya b'a daga i ye k'a sɔn de ni silamɛ jamana sariya don u b'u oblige i ka sɔn k'a labila mɛ komi an fɛ yan sariya jamana tɛ nka sariya b'i oblige i ka sɔn de i k'a labila a bɛ kɛ ten de. bon an y'o yira sigi hakili la muso min ta kolo ye a bɛ isibɔrɔ kɛ kalo kelen ale tɛ di da yɛrɛ sigi ale bɛ kalo kelen dɔrɔn n'a ye laada yɛrɛ a banna a b'a yɛrɛ ta. mɔgɔ min taara jamana kɔnɔ san bi naani jamana kɔnɔ a fa patra kofe abekin na te o ta bo kyala san biduru ke ko ko ta bo kyala madama na wulu jinu da bo kyala hal na ta mi roba jete da blanya ha aha yo dame ni chorwa patra kofe na ni roba ni ke wata ba ni roba ka bla awa na ta tubara do sa ko ni o ko re na ta tubara do an yure mun me mara anye anta mana walla do kano foga wakati do ke mbara ka fakate nyine mala fogo jete mne sahaga do ka usan ko no basrati o ma tay me tro ka tla ki ta bogo nyoche ndalo la ni robo ngati tla ale pona ko mogo che po sano kai mbara ka fakate basrati balula o manu san tra tro ka ni re ko tla ki ta bogo nyoche azanna ولا نفقت الا للتي تلقت مثلا ربما مسلمي كيا فرصا تتي جناكا ديفانسي فناس رومينتا تي سبابو ابو جناكا ديفانسي دي يا فرصا لو فرصا بو فلا دي كوننا ولا بي ادام تي بي جناكا ديفانسي والما يا لا تينغا اتلا دا بلا بلا بلا بو فلانا كوننا ابو ادام تي بي جناكا ديفانسي بو بلا ngani ya bla bla go samara ndira ta hukuma na kuma kurute daga yitu odila ta ada de passer de minute walil hamil kanat mutlaqatan wahida hukuma na muso kona ma yo furusa ale ga ida e pagaji oda ga ida e hukuma na furusa go kola do sawo ibi jona ga de passer e pagaji au salasa wal ma kara flana wal ma kara hali tawana ko fe ko min ko fe ate daga yi ibi jona ga de passer Parce que kuna baram bala ko mi ta de hoye hal ya furuta ko sabana de do ko mana furuta na daga ina ke halula mara ma kuna bara de bala ibi jona ka ti fanti wala nafaqata lil mukhtali'a illa fil haml ko mana musabe furuta ni ka ko ke ma tiga furla tugul la la wala ikhtilani ni ngale bara mi na ta o mo wa muso pa sanin ce ala bla ka tira dama abe wakati ni kono ka la dai no isi brau ye o kono na defense tai kete defense kala ita ga su sara ki na sama dama ba sare ga ni ka bo purla abe idan ma kono kalo kele ma kono ka la dai o de dura ka ta ga daga ce ore kafu na te kono ga mu ngono o la ga defense kota e ma ita jona ga folo illa fil hamd funa saramin kono ma do ale furuta ni to ki ga furuta are do ni akono ma do ifuna furuta ibi jono de ka de fanti pati kono bara kam wala nafaqata lil wala anas jamini muso yen yo gondanga o muso fato de fanti tai kono bara mi be muso la ke o kare take muso go cheta do fo ni yo gondanga bora la anta mana danga ni babu kan tsama na o kuma ni danga ni gara furbe bawo yo gancho ti daga yo gancho ga biyo lolu ko te nyokuru tu o kuma na ira ka fo kono bara be muso la ko mu che ba ta te o kuma che ti jona ga tarje ate jona muso ka de fanti fa sa ko ka ta te de wa in kanat hamilan hal na tra kono ma do che ti jona ga ko yi fa ti deza che ko kono bara ba la ka le ta te wala nafaqata li kul mu'tadati min wafat ko ga muso mu nu che fatura muso mu to na che fatura abe fi ya ti mu na ka de fanti te wajiba che ta aga di fanti di chaka musumina fatura a che fatura di ida sila kalu nani kleta na ga di fanti te chaka che ti jona ga hal na sura che sara ga na kulo chama to aga di fanti te yini che ga na kulo la la wala ha sukna na sok koni uya u bai yana be sura mina o shanti koni atibo o sokono hal na tro lo ay sara lo ay ka ka na tra o bi chaka hukum kono me mi e ka ka di panti o te chaka patri muna na kula te chaka ai mohammed sara na kula ta ai wa na kula ti nya di acha le chaka te o kuma bara ka faka di mande chaka ma no so mi muna te ka to kono kono ko ka ta ti ya ba in kana ti dar al mayt nasra so e chaka ai che patra ka to so mi muna o e chaka ai atibo so mi muna ko ya gaba me mi e defensive kone bolo na kono kone ti bo chaka na kula parce que na kula ti cheta ye o ti ta ba ko de ta ye ne ba chu furusa bɛ cɛ de bolo fo ni muslim hali ni muso ye muso bɛ se ka furusa ɲini furusa bɛ cɛ de bolo i y'a faamuya mais muso de bɛ se ka furusa ɲini cɛ fɛ n bila bon n'o kɛra cɛ fana bɛ jɛn k'a bila o yɛrɛ t'i wele ko furusa koyi o wele de ko yaani furu warata parce que cɛ de y'a muso de y'a ɲini cɛ bɛ jɛn n'a ye komi e ye furusa ɲini k'a labila a bɛ cɛ ka furu nafolo sara o tuma na hali o la a bɛ wele ko furu warata de nka a tɛ wele ko furusa. I y'a faamuya parce que n'i y'a mɛn ko furusa dɔrɔn o ye cɛ de ka fanfɛla ye quoi muso ta ye warakali de ye. Ayi a tɛ denw fana kan dɛ parce que diɲɛ min filɛ nin ye muso in niyɔrɔ b'a la u fana niyɔrɔ b'a la. Nin bɛɛ de b'a yira k'a fɔ tiɲɛw ka tila joona dɔrɔn a banna a bɛ taa dama anw de bɛ tiɲɛ ninnu bila u tɛ tila bɔn ni minnu ye denkɔrɔbalenw ye olu bɛ se ka dɔ namara ka k'u yɛrɛ ta ye ka fitiniw sen bɔ a la bɔn olu bɛɛ bɛ taa k'a ban ka sɔrɔ tiɲɛ ninnu ma tila o tuma na olu denw sen bɛ don a la olu fana denw sen bɛ don a la alors que ni min fanga sera ka minɛ sisan u k'o ta a banna nin bɛɛ de b'a yira k'a fɔ tiɲɛ ka tila joona ni muso ka niyɔrɔ min dira a ma tiɲɛ na a bɛ balo o la. Parce que nafolo y'a bɛrɛ ta a ka nin yɔrɔ bɛ da a balo de la nin bɛɛ de b'a la k'a fɔ tiɲɛ kan ka tila joona nka tiɲɛ de bɛ mara tɛ tila yɛrɛ tɛ tila yɛrɛ n'i y'a ye wa ni mun sera ka mun namara k'o k'a yɛrɛ ta o b'o namara k'o k'a yɛrɛ ta yɛrɛ nin bɛɛ de b'a la k'a fɔ tiɲɛ kan ka tila joona. N'a jiginna wagati min na o tuma na a ka dépense a t'i kan tuguni o tuma na nka dépense min bɛna ɲini i fɛ sisan o de ye den si min sara i b'o sara a ye an bɛna s'a ma komi wagati bɛ korona kama o tuma na a ka dépense kɔni b'i kan fo ka taa jigin n'a jiginna sisan a ka soko a n'a ka dépense jɔra mɛ ɲini i fɛ sisan n'a ko ko n tɛ si di den ma f'i ka n sara o tuma na n'a bɛnna piri min na i b'o dɔn a bɛ den si di den ma. N'a yɛrɛ k'a bɛ sin d'a ma ko fana o bannen. I y'a faamuya wagati tɛ yan wagati ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na ala ka faamu ɲuman d'a ma.